Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Wczoraj spotkanie z premierem Słowacji, jutro z kanclerz Angelą Merkel. Prezes PiSu rozmawia z unijnymi liderami. Spotkania mają charakter nieoficjalny. Państwowa Inspekcja Pracy szykuje bat na śmieciówki. Mają być kontrole w firmach. Batalia prawna o dekret Trumpa. Przepisy zakazujące wjazdu do USA obywatelom z 7 państw dalej zawieszone. To było nieoficjalne spotkanie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał z premierem Słowacji. Jarosław Kaczyński i Robert Fico spotkali się w Starym Smokowcu w Słowackich Tatrach. Jak mówi Ryszard Terlecki z PiSu, który także brał udział w rozmowach, poruszone zostały sprawy najważniejsze dla obu krajów. To było spotkanie z premierem Fico. Brał też udział minister spraw zagranicznych Słowacji. A z naszej strony prezes Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński i ja. No i omawialiśmy najważniejsze sprawy, jakie dotyczą naszych państw. Inny polityk PiSu w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że Słowacja jest dla nas bardzo ważnym partnerem. Mamy wspólne interesy. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny mówić jednym głosem, między innymi w kwestiach reformy Unii Europejskiej czy energetyki. I dodał, że nieprzypadkowa rozmowa poprzedza spotkanie z kanclerz Niemiec Angela Merkel. Przypomnijmy, przylatuje do Warszawy we wtorek. Ma rozmawiać z szefową rządu Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą. W planach są także spotkania z Jarosławem Kaczyńskim oraz liderami PO i PSL. Państwowa Inspekcja Pracy poluje na śmieciówki, informuje dziennik Gazeta Prawna. Na inspekcję zapowiada masowe wizyty u przedsiębiorców i uprzedza, firmy będą musiały zmieniać zlecenia w umowę o pracę. Kontrole są związane z nowymi przepisami. Te nakazują płacenie zleceniobiorcy co najmniej 13 zł za godzinę pracy. Sprawdzając to, kontrolerzy mogą uznać, że dana osoba wykonuje zadania na zasadach, przy których powinno się zawierać klasyczną umowę o pracę. Jeśli inspektor uzna, że firma nadużywa zleceń, może do niej wystąpić o ich zmianę na etaty. Tylko w 2016 roku przekształcono w ten sposób 2,5 tysiąca. W tym roku kontroli ma być jeszcze więcej. Granice otwarte, dekret imigracyjny Donalda Trumpa nadal nie obowiązuje za oceanem. Trwa w tej sprawie batalia prawna. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek amerykańskiego rządu o natychmiastowe anulowanie decyzji sędziego federalnego z Seattle. A ten wstrzymał rozporządzenia prezydenta Trumpa o zakazie wjazdu do USA obywateli z 7 państw z Bliskiego Wschodu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sędzia federalny James Robert wydał w piątek orzeczenie o czasowym zawieszeniu dekretu Donalda Trumpa, wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował się tej decyzji. 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom zostało przywróconych, a służby graniczne dostały polecenie stosowania wcześniej obowiązujących procedur. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości złożył apelację oraz wniosek o natychmiastowe zawieszenie decyzji sędziego Roberta, argumentując, że dekret prezydenta Trumpa jest zgodny z konstytucją i że został wydany ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Sąd apelacyjny w San Francisco odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu i poprosił obie strony o przedstawienie na piśmie pełnej argumentacji prawnej. Na złożenie tych dokumentów dał czas do poniedziałku, co oznacza, że przynajmniej do tego czasu dekret Donalda Trumpa nie będzie obowiązywać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamachowiec Luwru milczy, nie odpowiada na pytania śledczych. Mężczyzna w piątek rano rzucił się z maczetą na wojskowy patrol. W ataku niegroźnie rannych zostało 2 żołnierzy. 29-letni Egipcjanin został przez trzeciego z żołnierzy w patrolu trafiony 4 kulami z broni automatycznej. Obrażenia były na tyle poważne, że życie terrorysty wisiało na włosku. Dzisiaj nic mu już nie zagraża. Chcieli go przesłuchać prowadzący dochodzenie, ale zamachowiec odmówił składania jakichkolwiek zeznań. Jego ojciec w Egipcie powiedział: gdzie ty się, Facebook? Na Facebooku trafiłem na wiadomość egipskich mediów. Znalazłem nazwisko syna. Nie wierzę, że to on był sprawcą tego zamachu. Gilles Kepel jest politologiem, specjalizującym się w problematyce świata arabskiego. To nie był ktoś o takim klasycznym profilu osobowości terrorysty. Nie pochodził z najuboższej klasy, skończył studia prawnicze i należał do kadry menedżerskiej w firmie w Dubaju. Nie zrobił tego zatem z pobudek socjalnych. On uwierzył w ideologię państwa islamskiego. Policja nie natrafiła na żaden ślad mogący świadczyć o jego powiązaniach z dżihadem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Woda była zimna, ale atmosfera gorąca. W Świętochłowicach w województwie śląskim morsy biły rekord w równoczesnej kąpieli. Do wody o temperaturze 2 stopni Celsjusza weszło 128 śmiałków. To jest przyjemność. Co w tym jest takiego przyjemnego w zimie wchodzenie do wody, która ma ile stopni? 2 stopnie. Ma. 2, no. 2 stopnie. Najpiękniejsza frajda to jest, jak jest minus 10, 15. Wtedy ta woda ma 0,5 stopnia. I z zimna się wchodzi do ciepłego. Hartowanie. Hartowanie, oczywiście. Jak się trzeba przygotować do takiego morsowania? Tylko psychika. To mam przyjemność przynosić, a nie cierpieć. kwestia relaksu, natomiast druga rzecz to jest kwestia zdrowotna. Ja od półtora roku nie mam problemów ze zdrowiem ani z przeziębieniami. Jest po operacji kręgosłupa. Nie wiem, czy to jest od bólu tabletka. To są tam wspaniali ludzie. Wszystko można wyłączyć i jest cool. Z mikrofonem biciu rekordu przyglądał się Łukasz Kałuża. To był serwis Trójki. A Radek, przyznasz się, czy nie? Mogę się przyznać. Możesz się przyznać? Morsujemy. Tak, Radek. Najcudowniej jest tak w okolicach minus 15 stopni Celsjusza. No, śmiało. I wtedy woda ma tam raptem 1-2 stopnie powyżej zera. No i wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ciężko porównać to z jakimkolwiek innym odczuciem ciała. Radek Mróz, morsuje, bardzo dziękujemy. I gorąco polecam. Ja wierzę na słowo na razie, ale zobaczymy. Polska na skraju wyżu z centrum nad Finlandią, tylko południe kraju pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Włochami. Nad północno-wschodnią część kraju napłynie mroźne i bardzo suche powietrze pochodzenia arktycznego. Południe kraju pozostaje w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Ranek głównie na zachodzie i południu mglisty, no a w ciągu dnia będzie pochmurno, będzie padał śnieg. Na południowym wschodzie również deszcz ze śniegiem, na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od minus 5 stopni, to w Suwałkach. Minus 4 w Białymstoku i Łomży, minus 3 w Warszawie, Toruniu i Olsztynie, minus 2 w Łodzi, Trójmieście i Lublinie, minus 1 stopień w Koszalinie i Poznaniu, 0 w Szczecinie i we Wrocławiu. No i teraz plusy. Plus 1 w Opolu i Katowicach, plus 2 w Krakowie i Tarnowie, a najwięcej plus 3 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And counting the cost while the bells Ale właśnie te dzwonki były najważniejsze, jeśli chodzi o to nagranie. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni. Dziś troszkę uważniej trzeba będzie zwracać uwagę na słowa w piosenkach i na artystów, którzy się pojawią w audycji porannej, bo będzie cecha wspólna. Jaka, tego jeszcze Państwu nie powiem, ale proszę słuchać uważnie. Ciekawy dzień przed nami, cały ciekawy dzień. Niczego jeszcze nie będziemy wyjaśniali, wszystko się okaże w swoim czasie. I teraz też nagranie, którego zwykle Państwo nie usłyszą w audycji porannej, ale jest fragmencik, drobny fragmencik, który powoduje, że warto tego dziś o poranku posłuchać. A bus run. good in the long run. And there's still time to change the road you're on. Pełne 8 minut. Chyba pierwszy raz nam się zdarzyło w audycji porannej od bardzo, bardzo długiego czasu, żeby zagrać. Troszkę się państwo niepokoją, czy aby wszystko dobrze. Tak, wszystko dobrze, nic złego się nie wydarzyło. Tak jak w poprzednim nagraniu, jeśli chodzi o Blondie, tam ważne były dzwonki, tak tutaj był taki fragmencik dotyczący brzęczenia. Dziś w audycji porannej muzyka będzie miała jedno wspólne spoiwo. Jakie? Zapraszamy do Trójki. Troszkę takie. A troszkę też takie. Tak, troszkę będziemy rozmawiali o szumach, o różnych dziwnych dźwiękach, które pojawiają się w naszej głowie. A dlaczego? To jest taki szum ciągły, tak jak szum morza, albo szum lasu, taki intensywny. Od czasu do czasu wykanie, albo jakby się jakiś aparat włączył, ale to bardzo krótko trwa. Tak, te szumy będą się pojawiały, bo dziś rozpoczyna się pierwszy Światowy Tydzień Świadomości Szumów Usznych. Będziemy o tym obszernie opowiadali państwo w audycji porannej, ale także w audycji popołudniowej. Wtedy pojawi się gość. To pierwsze spotkanie z tym tygodniem, Światowym Tygodniem, już po 6:35. Zapraszamy serdecznie. Przypadłość dość powszechna, ale niewiele się o niej mówi, a przypadłość, która także jest udziałem wielu znanych osób i o tym także będziemy opowiadali w audycji porannej. A poza tym Kironek Azja. Meet The Komodo Dragon. Groźne, silne jaszczury na sterydach. Smoki z Komodo. Największe jaszczurki na świecie, dochodzące do 3 metrów długości i ważące prawie 100 kg. Tak, o takich potężnych zwierzętach opowie dziś Państwu Tomasz Gorazdowski. Kierunek Azja to przed dziewiątą także rozrywka. Głupawki nie można przewidzieć, ale można ją w sobie spotęgować. Podatni są na nią głupi, jak i mądrzy, jak sądzę ci na stanowiskach i ci nie, starzy i młodzi. O, to zdecydowanie. Rozrywka przed dziewiątą, zapraszamy serdecznie. Przed siódmą, jeszcze urywki z kalendarza, pani Helena Przepodobna się pojawi. Cóż dziś opowie swojemu mężowi, panu Tadeuszowi, dowiemy się tego. A jeśli chodzi o szumy uszne, to będą się pojawili artyści, którzy zmagają się z tą przypadłością. I to jest jedna z takich osób właśnie, pani Barbara. Z szumami zmaga się, jak sama mówi, od dzieciństwa. A właśnie. I takich artystów dziś o poranku będzie więcej. 23 minuty po 6:00 teraz też. Pan artysta. Krystian Hanke. Dlaczego artysta? A dlaczego nie? No, proszę pana, ja się tak przysłuchiwałem tej nachalnej promocji, proszę pana, tej kampanii społecznej Morsujemy, która była o godzinie 6:00. Pan tutaj udział wziąłeś. Nie, dlaczego? Ja nie trzeba sprawdzić, kto za tym stoi, wie pan, bo to jednak jest dość podejrzane. Nie wiem, czy słyszał pan, co mówiła przemiła pani w materiale z Świętochłowic. No proszę, proszę przypomnieć. No, to pani po wyjściu z wody powiedziała, że jest cool. Ja się z nią zgadzam, na pewno. Very cool, bym powiedział nawet. Tylko, czy my musimy sobie to robić, proszę pana? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Radek Mróz się przyznał, że morsuje i pani Grażyna szybko napisała, że wiedziała od początku, tylko czekała, kiedy się wreszcie uzewnętrzni. No i się uzewnętrznił, tak, morsuje. Wszyscy jesteśmy pełni podziwu. No, teraz powinno być pytanie, czy pamiętacie, kiedy on był ostatni raz chory? Bo ja na przykład pamiętam. No, ale dobrze, zostawmy pana redaktora Radka. Dziś na okładkach... O, tam trochę zrymowało. Chciałbym powiedzieć, że Angela Merkel dominuje, ale tylko dwa tytuły. Dziennik Gazeta Prawna, tutaj Angela Merkel przed wizytą w Polsce, ale to jest tylko element układanki zatytułowanej Europejskie Przedwiośnie, bo rzeczywiście najbliższe dni będą bardzo ważne, jak widzi to Dziennik Gazeta Prawna. A na okładce Polska The Times Merkel i Kaczyński są na siebie skazani. I taki gest, właściwie gest łabądek, prawda? To jest, tak się nazywa ten gest. Pani kanclerz. Jeśli chodzi o mowę czoła. Mowa czoła jest łabądek. Mowa czoła to łabądek. Mhm. To jest takie Tadam! No właśnie. A co poza tym? Inspekcja poluje na śmieciówki. Firmy będą musiały zamienić zlecenia w umowy o pracę. Uprzedza Państwowa Inspekcja Pracy, o czym donosi Dziennik Gazeta Prawna, a Polska The Times pisze, że krytyka muzułmanów oznacza oskarżenie o rasizm. Dyskusja o muzułmanach w Europie to spacer po polu minowym. Tak uważa szwedzka pisarka Marie Wenent. Dziś z nią rozmowa właśnie w Polska The Times. A jeśli już jesteśmy przy tym drugim temacie, kto się boi sierot z Syrii? Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze, samorządowcy z Sopotu chcą pomóc syryjskim dzieciom. Polski rząd odwraca oczy. Poruszeni Polacy piszą w mediach społecznościowych. Wstyd nam za tę władzę. I to jest duży tekst na pierwszej stronie Wyborczej dziś. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Polacy wygrywają z historycznym kłamstwem. Postawmy podobne billboardy w niemieckich miastach. Podobne, czyli te billboard sfotografowany w jednej z metropolii europejskiej. Właściwie na przyczepie billboard z napisem Death Camps were Nazi German, CDF apologize. No i wezwanie do przeprosin za już wiadomo jakie zwroty. W sobotę po pokonaniu drogi przez Niemcy i Belgię do Londynu dotarł właśnie ruchomy plakat z tym napisem. Jest on także sfotografowany na okładce Gazety Codziennej dziś. Państwo bez wykluczeń, rozwój gospodarki można połączyć z bezpieczeństwem socjalnym obywateli, zapewnia rząd, a cytuję ten rząd, nasz dziennik na stronie pierwszej. O tym, że fiskus podwójnie przyspieszył z VAT, dziś przeczytają Państwo w Pulsie Biznesu. A Rzeczpospolita pisze o tym, że jest program Mieszkanie Plus PKP, ale nie chodzi o bilet żaden tam rodzinny. Chodzi o to, że nawet 100 tysięcy lokali może powstać na atrakcyjnych terenach pozyskanych od kolei, pisze Rzeczpospolita. No to skoro przy programie rodzinnym zabrali mi 500+, bo zarobiłam o 7 zł 28 groszy za dużo, skarży się czytelniczka Superekspresu na pierwszej stronie. Fakt sensacyjnie pisze, że prezes kazał usunąć Misiewicza, ale Macierewicz broni skompromitowanego ulubieńca i to jest, zdaje się, no taka dość poważna sprawa. Wiedziałem, że tam pan został też z internetu, jakoś tak już nie ma. Nie ma. Zablokowali. Tak? Nie wiem. Login, nie wiem, hasło, nie wiem, wylogowanie. Podobnie nie. No i jeśli myślą Państwo, że to jest najbardziej szokująca okładka, to nie. Dziś taki szoking przynosi Trybuna, która wraca do ustawy metropolitalnej i tu będzie taki kalambur, bo ja jednego słowa nie użyję. Tytuł brzmi: Warszawa nie. Po co sztucznie powiększać? Dziękuję. Poranna prasa, dziękujemy uprzejmie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Za chwilę skrót wiadomości, ale wcześniej jeszcze Mobi, artysta też, który nie kryje się z tym, że słyszy szumy w uszach i nie wychodzi bez zatyczek odpowiednich. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Już minęła 6:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Warszawy, pierwsze zwołane na wniosek radnych PO, rozpocznie się w południe. Ma dotyczyć projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego. Chodzi o przyłączenie do Warszawy ponad 30 gmin. Drugie posiedzenie będzie poświęcone tzw. aferze reprywatyzacyjnej. Radni PiSu domagają się informacji prezydent Warszawy w sprawie audytu stołecznej reprywatyzacji. O tym powinni wiedzieć mieszkańcy, mówi Cezary Jurkiewicz, przewodniczący radnych klubu PiS. W jaki sposób Platforma Obywatelska, która zarządza Warszawą, postawiła tamę reprywatyzacji? Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie będzie na sesji. Ja mam zaplanowany od dawna zawsze o tej samej porze roku urlop. W sesji rady ma wziąć udział wiceprezydent Witold Pal. 1,5 tony kokainy na jachcie. Narkotyki przechwyciły australijskie służby do walki z przemytem narkotyków. To rekordowy ładunek przejęty w tym kraju. Zatrzymano 6 osób, w tym 5 Australijczyków. Grozi im dożywocie. W Astanie rozpoczęło się spotkanie dotyczące szczegółów zawieszenia broni w Syrii. W rozmowach uczestniczą eksperci z Rosji, Turcji, Iranu i Organizacji Narodów Zjednoczonych. W styczniu po 2 dniach negocjacji w Astanie Rosja, Turcja i Iran ustaliły mechanizm kontrolowania kruchego porozumienia w Syrii. W Bolesławcu na Dolnym Śląsku oficjalnie powitano amerykańskich żołnierzy. To wojskowi wchodzący w skład pancernej brygady grupy bojowej. Kilkuset żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym stacjonuje w koszarach 23. Śląskiej Śląskiego Pułku Artylerii. Mieszkańcy Bolesławca cieszą się z obecności Amerykanów. Dla naszego bezpieczeństwa. Wojska amerykańskie w Bolesławcu to jest szok dla miasta, naprawdę. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Mieszkańcy Bolesławca mieli także okazję, by porównać amerykańskich i polskich żołnierzy. Porównanie, przynajmniej według niektórych, wypadło na korzyść Wojska Polskiego. Bardzo malutkie to wojsko, ale nasze takie są wysokie, przystojne. Amerykańskich żołnierzy w Bolesławcu witał z mieszkańcami Piotr Słowiński. To wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Ranek głównie na zachodzie i południu będzie mglisty. W dzień pochmurno, popada śnieg. Na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, a na północnym zachodzie możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny nawet. Temperatura od stopni minus 5 to w Suwałkach, minus 3 w Warszawie, Bydgoszczy i Olsztynie, minus 1 stopień w Poznaniu i Kołobrzegu, plus 1 w Opolu i Katowicach, najcieplej w Rzeszowie, plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Światowy tydzień pierwszy, Światowy tydzień świadomości szumów usznych. O tym dziś rozmawiamy i za chwilę wrócimy do tego tematu. Napisała w tej sprawie pani Agnieszka z Krakowa. Jeśli chodzi o szumy, to lekarz zalecił unikanie ciszy, bo nic innego mi nie pomaga. Zasypiam przy radyjku. Gdy budzę się w nocy, to wkładam do ucha słuchawkę. I tak mniej więcej od 10 lat, a niemal 3 lata temu, nie chcąc pogłębić dolegliwości, podczas przymusowego koncertu Slayera, grali przed Ironami, zatyczki przytrzymałem trochę mocniej. Z muzyki na żywo na pewno nie zrezygnuję. Jeśli mówimy o rezygnacji z muzyki na żywo, to na pewno nie zrezygnują Red Hot Chili Peppers. A tak się składa, że wokalista, pan Anthony, też zmaga się z szumami usznymi i to ma związek właśnie z głośną muzyką na koncertach. Więcej takich artystów jest i o nich także dziś będziemy wspominali. Także dziś zagrają i zaśpiewają o poranku. No to bardzo proszę, pan śpiewa. Can I get your hand to ride on? But I'm not to fly my kite on. Do you wanna flash your light on? Take a look, it's on display for you. Coming down, no, not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not. Chili Peppers za 21,5 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Szumy, piski, stukanie o różnym nasileniu bez żadnego hałasu z otoczenia. Z takimi schorzeniami zmaga się 10% ludzi na świecie. I choć żaden aparat nie jest w stanie zarejestrować tych dźwięków, lekarze podejmują się leczenia i pomagają osobom, które cierpią na tak zwane szumy uszne. Pani Anna, która leczy się ze swojej dolegliwości w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, zmaga się z szumami w uszach od 3 lat. To jest taki szum ciągły. Wyższy, niższy? Wyższy, tak jak szum morza. Ciągły albo szum lasu, taki intensywny. Od czasu do czasu włącza się jakiś sygnał, pykanie albo jakby się jakiś aparat włączył, ale to bardzo krótko trwa. To jest generator dźwięku, który jest podłączony do prądu. I to już jest indywidualne odczucie pacjenta, jaki wybór. Dźwięk pacjent wybierze. Indywidualnie sobie podejmuje decyzję, który jest dla niego najbardziej przyjemny, nie może mu dokuczać. Otolaryngolog dr Danuta Raj-Koziak. I ustawiamy tak, żeby go mniej więcej wymieszać z własnym szumem. Czyli żeby słyszał obydwa dźwięki, i swój szum, i to tło z generatora. Tu jest możliwość ustawienia z kolei tak, żeby urządzenie samo włączyło się rano, tak, żeby pacjent budził się przy dźwięku, a nie w ciszy. To jest bardzo przyjemne, mówiła pani, że osoby, które śpią razem z pacjentami, nie narzekają. Nie, no aczkolwiek właśnie. Gdyby narzekały, to już mówię o takiej możliwości, sekundę. Czyli coś jest też dla partnerów życiowych osób z tym schorzeniem. Osoba, która nie cierpi z powodu szumów usznych, to w ten sposób eliminujemy słyszenie szumów, czyli podłączamy do generatora głośniki, które układamy pod poduszką, co oznacza, że ten dźwięk z generatora słyszy tylko pacjent, który na tej poduszce po prostu śpi, a osoba, która leży obok, już tego dźwięku nie słyszy. Badania obiektywne akurat te tutaj, czyli wykonywane bez współpracy pacjenta, czyli urządzenie samo nam rejestruje. No właśnie, pacjent siedzi, ale słyszy pacjent. Ja słyszę. Pani doktor prosiła, żeby pomierzyć sobie słuch w różny sposób. Test oceniający funkcję ucha środkowego. Jest to jeden z testów wykonywanych u wszystkich pacjentów, którzy odczuwają szumy uszne. Są podawane dosyć głośne dźwięki, bo są badane odruchy z mięśnia strzemiączka, jednej z kosteczek słuchowych. Krzysztof Zawadka, protetyk słuchu. Powstaje nam taki tympanogram. To jest wykres błony bębenkowej. Tym urządzeniem stanie możemy mierzyć też test drożności trąbek słuchowych. Pytamy pacjenta, jakiego rodzaju szum występuje u pacjenta, czy bardziej pacjentowi piszczy, czy syczy, czy buczy. Pojawił się szum, na początku był bardzo uciążliwy, ale ja się przyzwyczaiłam, po prostu nauczyłam się z tym żyć. Ciężkie są wieczory, kiedy jest idealna cisza, ten szum się nasila. To jest taka dolegliwość, która w większości przypadków jest słyszana tylko i wyłącznie przez pacjenta. Czyli my nie mamy takiej możliwości, że przyłożymy jakieś urządzenie do ucha pacjenta i wybadamy ten problem, wybadamy jego natężenie. Najczęściej wiemy tylko tyle, ile pacjent nam o tym problemie powie. I do tego służą nam kwestionariusze. Takie zestawy pytań, odpowiednio skonstruowane, na całym świecie używane. I na podstawie tego wyniku jesteśmy w stanie wstępnie ocenić, jaki jest wpływ szumów usznych na życie pacjenta. Czy to jest łagodny, umiarkowany, znaczny, czy wręcz katastroficzny, uniemożliwiający funkcjonowanie. Dużo jest takich zgłaszających się pacjentów? Pacjenci z problemem szumów usznych stanowią około 20% pacjentów, wszystkich osób zgłaszających się do nas z zaburzeniami słuchu, czyli 1/5 pacjentów. Tak, to jest dużo, to jest co piąty pacjent. Jestem, kto to konstruował? Wirtuos muzyczny? Czy jakaś firma zagraniczna. One są specjalnie dobrane. Stosowanie tła z radia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czyli nie jesteśmy konkurencją. Nie. Jesteście państwo. Aczkolwiek zanim dostaliśmy do dyspozycji te generatory szumu, zalecaliśmy pacjentom ustawianie radia na szum między stacjami, ale to tak już z 15 lat temu. To już trochę dźwięki historyczne, przesuwanie gałką na skali współczesnych odbiorników radiowych. No jest trudno, jeśli nie praktycznie niewykonalne. A do tematu na naszej antenie jeszcze dziś powrócimy i to nie raz. Okazją jest rozpoczynający się właśnie pierwszy Światowy Tydzień Świadomości Szumów Usznych. Gościem w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki będzie pan profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Z lekarzami i pacjentami dziś o poranku rozmawiała Ewa Dudzińska. Gdyby państwo mieli taką przypadłość, to oczywiście proszę się podzielić doświadczeniami. 22 i 7 trójek, kranek@polskieradio.pl, także 71335. Pan Daniel napisał, żyje z szumami już jakieś 10 lat. Przypałętały się do mnie po serii operacji. Od jakiegoś czasu nauczyłem się jednak, jak ich nie słyszeć, tak jak na przykład ludzie przyzwyczajają się do mieszkania przy ruchliwej drodze. Kranek@polskieradio.pl. Czekamy na państwa listy. Kolejny artysta, który także żyje z szumami usznymi. Chris Martin. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Chris Martin z Coldplay także zmaga się z szumami w uszach i przyznaje także, że musi to mieć jakiś związek z tym, że kiedy był nastolatkiem, troszkę zbyt głośno słuchał muzyki, a w tej chwili dba o słuch. I od jakiegoś czasu ta przypadłość się nie pogłębia. Jeśli chodzi o dbanie o słuch, to pan Tomasz napisał: łatwiej dbać o higienę słuchania niż walczyć z szumami w uszach. Pozdrawiam organizatorów dyskoteki dla klasy 1-3, dla klasy 1-3 szkoły podstawowej, którzy bezkrytycznie poziom hałasu pozostawili w rękach przygłuchego DJ-a. Dzieci wróciły do domu zmęczone, ale nie zabawą, a po prostu hałasem. Zaglądamy do prasy. Krystian Hanke. Zajrzeliśmy już na pierwsze strony, wypada zajrzeć na ostatnie, dlatego że to był bardzo dobry weekend, jeśli chodzi o polskich sportowców. Gwiazdą konkursu lotów w Oberstdorfie był Robert Lewandowski, który przyjechał prosto z meczu Bayernu. Gwiazdą zawodów lekkoatletycznych w Poczdamie okazał się Piotr Lisek. Bardzo ładny gdzieś tytuł znalazłem, że trafił szóstkę. No trafił. Jest pierwszym teczkarzem, polskim teczkarzem i 21. teczkarzem w historii, który pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów, a 6 metrów, bo może ktoś nie wie, dla teczkarza to granica symboliczna, jak 10 sekund dla 100-metrowca, choć znacznie bardziej wyśrubowana. Gratulujemy polskiemu teczkarzowi, gratulujemy też naszym skoczkom, lotnikom, no bo w sumie też się postarali, oraz Kamilowi Grosickiemu, który zadebiutował i od razu, proszę bardzo, jego drużyna. Ja mówiłem, że to jest amulet. Przypomnij, że mówiłem tutaj w tym studiu, że to jest amulet dla zespołu Hull City. Proszę bardzo, drugi mecz, nie dość, że nie przegrali, ja jeszcze pokonali Liverpool. I z kolejki na kolejkę awansują. Już są trzeci od końca, więc za chwilę opuszczą strefę spadkową. Jeśli chodzi o pana tyczkarza, to zdaje się, był pytany o to, czy tam na tej wysokości jest czym oddychać. Dobre, oczywiście. No i Justyna Kowalczyk jeszcze zrobiła porządek w Korei. To też tytuł dzisiaj w Gazecie Wyborczej taki. Więc ostatnie strony tak wyglądają dziś, głównie poświęcone są tym bohaterom. Z innych ciekawostek, które dziś znalazłem w prasie, no choćby to, proszę bardzo, że jest taki film, Zerwany kłos, który w kinach od 17 lutego będzie. I to jest film z toruńskiej wytwórni Ojca Rydzyka, która to wytwórnia rozpoczyna w podbój kina. Te filmy mają być rękawicą rzuconą cywilizację śmierci i kulturze nihilistycznej, wyznającej relatywizm wartości, aborcję i eutanazję. To był cytat. Ryzyk wchodzi do kina. Dziś na kulturalnych stronach gazety państwo znajdą recenzję także tego filmu Zerwany kłos, o czym on jest i w ogóle. Co poza tym? Poza tym przebywa podróżnych w pociągach. Gazeta Codzienna podsumowuje: ponad 292 miliony pasażerów przewiozła kolej w 2016 roku. Polska kolej oczywiście. To wynik prawie taki sam jak w 2008, gdy z usługi przewoźników kolejowych korzystało 292 miliony, ale o 300 tysięcy więcej osób. Do pokonania najlepszego w XXI wieku wyniku z 2001 roku brakuje jeszcze 40 milionów pasażerów, proszę państwa. Państwa, nie dajmy się prosić. Jeśli chodzi o kolej, przybywa pasażerów w pociągach, przybywać będzie mieszkań wokół torów. Teraz dwa słowa o tym programie, o którym wspominała Rzeczpospolita, a ja państwu wspominałem. Nawet 100 tysięcy lokali może powstać na atrakcyjnych terenach pozyskanych od kolei, jak ustalił ten dziennik, na środę. Zaplanowano podpisanie umowy pomiędzy PKP Kolejową spółką deweloperską, deweloperem, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Według naszych ustaleń, pisze Rzeczpospolita, PKP chcą na początek sprzedać kilkaset hektarów gruntów w 10 miastach. Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Katowice, Gdańsk, Białystok, Łomża i Łowicz. Nie wiem, czy nie pominąłem. Nie, 9 miastach. Dobrze. Kolejne tereny mają być oferowane etapami. Przykład, no taki rejon wolnych torów w Poznaniu, na przykład położony między Dworcem Kolejowym a Wildą, taka dzielnica w Poznaniu, jeśli ktoś nie wie, i który to teren w perspektywie daje szansę wybudowaniu ponad 10 tysięcy mieszkań. Według banku czynsz w programie Mieszkanie Plus miałby wynosić około 10-20 zł za metr kwadratowy netto. A wzorem dla przyszłych inwestycji byłyby osiedla na dawnych terenach kolejowych, na przykład w Niemczech, we Fryburgu, w Tybince czy w Monachium, gdzie władze spółki PKP wizytowały te tereny całkiem niedawno, pisze Rzeczpospolita. Z kolei nasz dziennik pisze o tym, że studenci z Politechniki Białostockiej konstruują bolid wyścigowy na międzynarodowe zawody. Bolid weźmie udział w międzynarodowych zawodach branży motoryzacyjnej dla studentów. Formuła student. Pierwsze wyścigi odbędą się latem. Celem zespołu jest na razie zmniejszenie masy bolidu i zejście poniżej 200 kg. Trudne zadanie. Podczas zawodów maszyna będzie sprawdzana w kilku konkurencjach. Najważniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniem będzie dwukrotne pokonanie 11-kilometrowego toru wyścigowego z obowiązkową zmianą kierowców. Ta informacja dziś w naszym dzienniku. A jeśli mowa o pojazdach, Fakt dziś pisze o tym, że kupiona przez Caritas z Krakowa za ponad 500 000 zł mobilna klinika przeznaczona dla uchodźców w obozie w Libanie poleciała tam i wróciła, bo jak ustalił Fakt, nikt w rządzie nie sprawdził, że w tym kraju nie wolno rejestrować pojazdów z silnikiem diesla. I tytuł no taki dość mocny. Nie potraficie nawet wysłać karetki. Dzisiaj w Fakcie ten tekst. A jak ktoś chce zobaczyć, jak mieszka marszałek Senatu w swojej willi, za którą my podatnicy płacimy 5600 zł, to Super Express dołącza na stronie 6 stosowne zdjęcia. No willa ładna, no, to trzeba przyznać. Zdjęcia też takie no, luksusowo prezentujące apartament. No ale to tak dzisiaj w Super Expressie sobie można pooglądać. Dać poddychać, pomarzyć. Poranna prasa, Krystian Hanke. Dziękujemy. Pan Michał napisał, że właśnie się zorientował, że wieczorami słyszy taki dziwny pisk czy szum i pojęcia nie miał, że jest taka jednostka chorobowa. No i wybierze się do lekarza, za co nam dziękuję. My tylko przekazujemy informacje. Tak naprawdę to musi pan podziękować specjalistom, którzy zorganizowali pierwszy Światowy Tydzień Świadomości Szumów Usznych. Najważniejsze to mieć tego świadomość. Te wszystkie generatory to jest nic w porównaniu z tym, jaki szum generuje teściowa. No dobrze, to miejmy to już za sobą, bo spodziewaliśmy się, że i taki telefon być musi. Urywki z kalendarza. Skoro już zaglądamy do historii, to nie wiem, czy redaktor się orientuje, jakie ważne postacie historyczne posiadały. Nie. Otóż Karol Darwin na przykład. Też szumy uszne. I Vincent van Gogh. I jedna z teorii mówi, że to obcięte ucho to między innymi w związku z tym. Ale teraz Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi zajrzy do kalendarza, czyli Helena Przepodobna. Posłuchajmy zatem. Dzień dobry, Tadzieńku, mój kochany. Ja wiem, że nie patrzysz w tę stronę, ale ja leżę obok siebie. To jest naprawdę niesamowite, że ja dzisiaj, rozumiesz, powiedziałam, nie wstanę, dopóki ty, Tadźmisz, pierwszy nie wstaniesz. Bunt w naszym domu, naprawdę nie będzie tak, że ja wiecznie szaleję, wiecznie wstaję, robię kawę, robię śniadanie, a ciebie budzę, wyciągam cię, rozumiesz, za szmaty, czyli za twoją piżamkę z łóżka. Nie, Tadziu, tak nie będzie, bardzo cię proszę, żebyś teraz wstał, albo nawet se nie wstawaj, ja mam to gdzieś, gwizdzę na to. Ale nie pozwolę, żebyś żył bez świadomości, co się wydarzyło 6 lutego. Mam dosyć tej nieorientacji i nie jesteś zorientowany w ogóle w niczym, jak ja bym ci nie powiedziała, co się wydarzyło wieki temu. 6 lutego to ty byś, Tadzio, nic nie wiedział. I proszę ci, nie patrz się na mnie durnowato, myślisz, że cię nie widzę z tych 5 centymetrów? Że myślisz, że nie widzę twojego nosa? Widzę twój nos, Tadzio. Wiesz, co się wydarzyło 6 lutego 1975 roku? Wieki temu, co się wydarzyło? Się wydarzyło coś takiego, że pierwszy odcinek serialu Carino został wyemitowany. No, i chciałam ci powiedzieć, że Carino nie dał rady, a ja dam radę. I Tadzio, proszę cię, nie licz na to, że miałabym teraz tutaj paść w tym łóżku. O nie! Ja pierwsza nie padnę. Ty pierwszy padniesz, a ja będę cię chować. Ja cię będę chować, nie ty mnie. Ja już mam wszystko gotowe dla ciebie. I koszulę mam, i marynarkę, i wszystko. I sianko, jak dla Carino. Helena Przepodobna, czyli Joanna Kołaczkowska. Carino, koń kuleje, tyle pamiętam. Za 7:04. Pip, pip, pip, pip, pip. Beep, go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions,